तुम्हारी कीर्तिमयी गंगा मल से भरे हुए समस्त पापियों को पवित्र कर देती है। वह अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली और दुष्टों को तारने वाली है, तथापि तुम्हारा एक छोटा सा पाप भी है, जिसके कारण तुम पुण्य से भरे होने पर भी स्यमनीपुरी के पास आए हो। एक समय की बात है, एक गाय कहीं चर रही थी, तुमने पहुंचकर उसके चरने में रुकावट डाल दी। उसी पाप का यह फल है कि तुम्हें नरक का दरवाजा देखना पड़ा है। इस समय तुम उससे छुटकारा पा गए तथा तुम्हारा पुण्य पहले से बहुत बढ़ गया। अतः अपने पुण्य द्वारा उपार्जित नाना प्रकार के उत्तम भोगों का उपभोग करो। श्री रघुनाथ जी करुणा के सागर हैं, उन्होंने इन दुखी जीवों का दुख दूर करने के लिए ही स्यमनी के इस महामार्ग में तुम जैसे वैष्णव को भेज दिया है। हे सुवर्ते, उद्धार कैसे होता? हे महामते, दूसरों के दुख से दुखी होने वाले तुम्हारे जैसे दयाधाम महात्मा आर्त प्राणियों का दुख दूर करते ही हैं। जवाली कहते हैं, ऐसा कहते हुए यमराज को प्रणाम करके राजा जनक जी परम धाम को चले गए। इसलिए हे नृप श्रेष्ठ, तुम गाय की पूजा करो, वह संतुष्ट होने पर तुम्हें शीघ्र ही धर्मपरायण पुत्र देगी। सुमति कहते हैं, हे सुमित्रा नंदन, ज्वाली के मुंह से धेनु पूजा की बात सुनकर राजा रितंभर ने आदर पूर्वक पूछा, हे मुने, गौ की किस प्रकार यतन पूर्वक पूजा करनी चाहिए? पूजा करने से वह मनुष्य को कैसा बना देती है? तब ज्वाली ने विधि के अनुसार धेनु पूजा का इस प्रकार वर्णन किया, हे राजन, गौ सेवा का व्रत लेने वाला पुरुष प्रतिदिन गौ को चराने के लिए जंगल में जाए, गाय को यव खिलाकर उसके गोबर में जो यव आ जाए उनका संग्रह करे। पुत्र की इच्छा रखने वाले पुरुष के लिए उन्हीं यवों को भक्षण करने का विधान है। जब गौ जल पिए तभी उसको भी पवित्र जल पीना चाहिए। जब वह ऊंचे स्थान में रहे तो उसको उससे नीचे स्थान में रहना चाहिए। प्रतिदिन गौ के शरीर से घास और मच्छरों को हटावे और स्वयं ही उसके खाने के लिए घास ले आवे। इस प्रकार सेवा में लगे रहने पर गौ तुम्हें धर्मप्रायण पुत्र प्रदान करेगी। ज्वाली मुनि की यह बात सुनकर राजा रितंभर ने श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और शुद्ध चित्त होकर व्रत का पालन आरंभ किया। वे पहले बताए अनुसार धेनु की रक्षा करते हुए उसे चराने के लिए प्रतिदिन महान वन में जाया करते थे। श्री रामचंद्र जी के नाम का स्मरण करना और संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहना, यही उनका प्रतिदिन का कार्य था। उनकी सेवा से संतुष्ट होकर सुरभि ने कहा, हे राजन, तुम अपने हार्दिक अभिप्राय के अनुसार मुझसे कोई वर मांगो जो तुम्हारे मन को प्रिय लगे। तब राजा बोले, हे देवी, मुझे ऐसा पुत्र दो जो परम सुंदर श्री रघुनाथ जी का भक्त, पिता का सेवक तथा अपने धर्म का पालन करने वाला हो। पुत्र की इच्छा रखने वाले राजा को मनोवांछित वरदान देकर दयामयी देवी कामधेनु वहां से अंतर्धान हो गई। समय आने पर राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई, जो परम वैष्णव श्री रामचंद्र जी का सेवक हुआ। पिता ने उसका नाम सत्यवान रखा। सत्यवान बड़े ही पितृ भक्त और इंद्र के समान पराक्रमी हुए। उनको पुत्र के रूप में पाकर राजा रितंभर को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने पुत्र को धार्मिक जानकर राजा हर्ष में मगन रहते थे। वे राज्य का भार सत्यवान को ही सौंप स्वयं तपस्या के लिए वन में चले गए। वहां भक्ति पूर्ण हृदय से भगवान ऋषिकेश जी की आराधना करके वे निष्पाप हो गए और शरीर सहित भगवान धाम को प्राप्त हुए। हे शत्रुघ्न जी, रितंभर के चले जाने पर राजा सत्यवान ने भी अपने धर्म के अनुष्ठान से लोकनाथ श्री रघुनाथ जी को संतुष्ट किया। भगवान रमानाथ ने प्रसन्न होकर सत्यवान को अपने चरण कमलों में अविचल भक्ति प्रदान की, जो यज्ञ करने वाले पुरुषों के लिए करोड़ों पुण्यों के द्वारा भी दुर्लभ है। वे प्रतिदिन सुस्थिर चित्त से संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाली श्री रघुनाथ जी की कथा का आयोजन करते हैं। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी हुई है। जो लोग रमानाथ श्री रघुनाथ जी का पूजन नहीं करते, उनको वे इतना कठोर दंड देते हैं जो यमराज के लिए भी भयंकर है। 8 वर्ष के बाद 80 वर्ष की अवस्था होने तक सभी मनुष्यों से वे एकादशी का व्रत कराया करते हैं। तुलसी जी की सेवा उन्हें बड़ी प्रिय है। लक्ष्मीपति के चरण कमलों में चढ़ी हुई उत्तम माला उनके गले से कभी दूर नहीं होती। अपनी भक्ति के कारण वे ऋषियों के भी पूजनीय हो गए हैं, फिर औरों के लिए क्यों ना होंगे। श्री रघुनाथ जी के स्मरण से तथा उनके प्रति प्रेम करने से राजा सत्यवान के सारे पाप धुल गए हैं, संपूर्ण अमंगल नष्ट हो गए हैं। ये श्री रामचंद्र जी के अद्भुत अश्व को पहचान कर यहाँ आएंगे और तुम्हें अपना यह अकंटक राज्य समर्पित करेंगे। हे राजन, जिसके विषय में तुमने पूछा था वह उत्तम प्रसंग मैंने तुमको सुना दिया। शेष जी कहते हैं, तदनंतर नाना प्रकार के आश्चर्यों से युक्त वह यज्ञ संबंधी अश्व राजा सत्यवान के नगर में प्रविष्ट हुआ। उसे देखकर वहां की सारी जनता ने राजा के पास जा निवेदन किया, हे महाराज, भगवान श्री राम जी का अश्व इस नगर के मध्य से होकर आ रहा है। शत्रुघ्न जी उसके रक्षक हैं। राम, यह 2 अक्षरों का अत्यंत मनोहरम नाम सुनकर सत्यवान जी के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी वाणी गदगद हो गई। वे कहने लगे, जिन भगवान श्री राम जी को मैं सदा अपने हृदय में धारण करता हूँ, मन में चिंतन करता हूँ, उन्हीं का अश्व शत्रुघ्न जी के साथ मेरे नगर में आया है। उसके पास श्री राम जी के चरणों की सेवा करने वाले हनुमान जी भी होंगे, जो कभी भी श्री रघुनाथ जी को अपने मन से नहीं विसरते। जहाँ शत्रुघ्न जी हैं, जहाँ वायु नंदन हनुमान जी हैं, तथा जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की सेवा में रहने वाले अन्य लोग मौजूद हैं, वहीं मैं भी जाता हूँ। उन्होंने मंत्री को आज्ञा दी, तुम समूचे राज्य का बहुमूल्य धन लेकर शीघ्र ही मेरे साथ आओ। मैं श्री रघुनाथ जी के श्रेष्ठ अश्व की रक्षा अथवा श्री राम चरणों की सुदुर्लभ सेवा करने के लिए जाऊंगा। यह कहकर वे सैनिकों के साथ शत्रुघ्न जी के पास चल दिए। इतने ही में भगवान श्री राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी भी राजधानी में आ पहुंचे। राजा सत्यवान मंत्रियों के साथ उनके पास आए और चरणों में पड़कर उन्हें अपना समृद्धिशाली राज्य अर्पण कर दिया। शत्रुघ्न जी ने राजा सत्यवान जी को श्री राम भक्त जानकर उनका विशाल राज्य उन्हीं के पुत्र को, जिसका नाम रुकम था, दे दिया। सत्यवान हनुमान जी से मिलने के पश्चात श्री राम सेवक सुबाहु से मिले तथा और भी जितने राम भक्त वहां पधारे थे उन सब को हृदय से लगाकर उन्होंने अपने आप को कर्तार्थ माना। फिर शत्रुघ्न जी के साथ होकर वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। इतने में ही मैं वीर पुरुषों द्वारा सुरक्षित वह अश्व दूर निकल गया। अतः शूरवीरों से घिरे हुए शत्रुघ्न जी भी राजा सत्यवान जी को साथ लेकर वहां से चल दिए। सारे बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। पाताल खंड अध्याय 116 शत्रुघ्न जी के द्वारा विंधुन माली और उग्र दृष्टर का वध तथा उसके द्वारा चुराए हुए अश्व की प्राप्ति। शेष जी कहते हैं, हे मुनिवर, रथियों में श्रेष्ठ शत्रुघ्न आदि बहुसंख्यक राजे महाराजे करोड़ों रथों के साथ चले जा रहे थे। इसी समय उस मार्ग पर सहसा अत्यंत भयंकर अंधकार छा गया, जिसमें बुद्धिमान पुरुषों को भी अपने या प्राय की पहचान नहीं हो पाती थी। तदनंतर पताल निवासी विंधुनमाली नामक राक्षस निशाचरों के समुदाय से घिरा हुआ वहां आया। वह रावण का हितेशी सुहर्द था। उसने घोड़े को चुरा लिया। फिर तो दो ही घड़ी के पश्चात वह सारा अंधकार नष्ट हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा।